Şivril köprüsünde atımı bağladım. Şivril köprüsünde atımı bağladım. Mavzerim paslanmış, onu yağladım. Mavzerim paslanmış, onu yağladım. Arkadaşlar hatırıma geldi, ondan ağladım. Arkadaşlar hatırıma geldi, ondan ağladım. Baharda geldi, gül açıldı, bülbül uyansın. Atapçı oğlu şimdi ölmüş, yar nasıl dayansın? Baharda geldi, gül açıldı, bülbül uyansın. Atapçı oğlu şimdi ölmüş, yar nasıl dayansın? Yüce dağ başında duman mı durdu? Yüce dağ başında duman mı durdu? Ak göğsün içine kanlar mı doldu? Ak göğsün içine kanlar mı doldu? Hatapçı oğlunu düşmanlar vurdu. Hatapçı oğlunu düşmanlar vurdu. Baharda geldi, gül açıldı, bülbül uyansın. Atapçı oğlu şimdi ölmüş, yar nasıl dayansın? Baharda geldi, gül açıldı, bülbül uyansın. Atapçı oğlu şimdi ölmüş, yar nasıl dayansın?